Jó estét! Azt hiszem, Robi, nekem lett igazam. Nem tudom, olvastad-e. Már nem is tudom, hol olvastam, de valahol biztos. Hogy ez kamu, ez a gazdag fiatalok már a szónak abban az értelmében, hogy ezt valakik játsszák, érted? Ráadásul a cikkíró, nem is tudom, hogy az Index volt-e, vagy a 444, írja, hogy legalább ne a kínai boltba vették volna meg a márkás napszemüveget, meg egyebeket. Amit majd erről te mindjárt beszélsz, és beszélünk a valóság és igazság közti különbségről ennek kapcsán, vélelmezem. Amit elfelejtettem a múltkor mondani, hogy baszki, küllős Babett. Tudod, van egy ilyen műsor, hogy sztárban sztár leszek. Szoktam nézni, ez ilyen továbbképzés a részemről. Tudjátok, ilyen gyors talpaló, hogy valamit tudjak, ne csak a tanult barátom. És ott négyen ülnek a zsűribe, a Majka, a Tóth Gabi, a Köllős Babett, a Tóth Gabi, vagy fordítva, már elfelejtettem, két nő középen a két csávó szélén, és a pápai Joci. Na, és ugye a Majka, meg a Tóth Gabi, meg a pápai Joci, az ennek az amerikai álomnak, vagy ennek a magyar, ilyen hungarice változatának a megtestesítői, tudod, az alulról jöttünk, és megvalósítottuk álmainkat. És a szabolcsi parasztlányból a nemzet csalogánya, Ózdi... Csalogánya. Jaj, de szar volt. Ezeket majd a vége fele baszki, amikor már fáradok én is, mert akkor nem tudok védekezni már, tehát rosszul időzítetted. Szóval, és akkor ugye a Majka az az Ózdi proli gyerek, ilyen félbűnözői környezetből, és akiből a NER-nek a, milyen is, a Dobbermannja, vagy hogy mondtad, igen. Nem, Golden Retriever-je lett, és a pápa Joci róla tudok a legkevesebbet. Ebben... Ő meg ugye a cigány srác, aki mégis a rasszista Magyarországon képes volt megvalósítani. És hát egy bizonyíték arra, hogyha a cigányok nem zsebeskednek, meg bögdösnek késekkel, hanem énekelnek, meg zenélnek, akkor milyen sikeresek tudnak múltkor lenni Orbán Viktor Magyarországon. Múltkor elszavartam Katona László versét, igen. Az ember a cigány is, majd hallgassátok meg, ha kikerül a YouTube-ra. De ebben a szerepjátékban a cigányok a négereknek felelnek meg, igen. Az amerikai négereknek. Tehát, és abban a szerepben is vannak, és gyakorlatilag a romák az afroamerikaiaknak felelnek meg, így kell érteni. Őnekik bizonyos értelemben ilyen tudatuk is van. Aha. Jó, ennyire nem tudom, te vagy a szakértője a kérdésnek, én kevésbé. Noha dolgoztam szocmunkásként, de hogy... Gáspár Laci mondta azt, hogy ő nem cigánynak érzi magát, hanem feketének. Aha. Amerikai fekának. Aha. És akkor majd lesz itt is Black Lives Matter, Roma, Lives Matter, hát, Roma szóval, Power. Tudod, az ország, aki teleszüli. Ja. Jó. Elhatárolódtam fasiszta kollégáimtól. Hát én úgy tudtam, hogy ez Magyarország hivatalos álláspontja, amit kétharmadról kétharmadra megerősít a nép. Nem? Nem, szülni kell, szavazni. De figyelj, és a palesztinok Izraelbe? Az ugyanaz. Valójában a palesztinok Izraelbe, meg az Indiában a Pakisztán, meg a muszlimok, Oroszországban a csecsenek, Kínában az ujgurok, itt Európában, hát a mindenfélék, arabok, igen. Arabok, törökök. Jó, érted? Okay. De hogy ez valójában ugyanannak az iszlámnak a konfliktusa mindig azokkal, akikkel érintkezik. Értem. Valójában. Na de visszatérve a komolyabb, filozófikusabb témánkra, a sztárban sztár leszekre, ugye ott hárman ennek a amerikai álomnak, ennek a kapitalista hazugságnak a megtestesi, vagy a képviselői reprezentánsai. Azért nem azért hazugság, mert tényleg nem vitték semmire, hanem ugye az a hazugság benne, hogy bárki viheti, és bárkiből lehet. Azért hazugság, mert ő rájuk pont azért van szükség, mert nem lehet. mert nem lesz belőled, mert nem kerülsz be. Ezért. Ezt és azért van legyártva, magának. Azért van legyártva ennek a hazugsága, hogy elhitt, hogy bekerülhetsz. Mert ha nincs ez a hazugság, és reménytelen, akkor fölborítod az asztalt. De ők tényleg... De ha úgy van a játékszabály kialakítva, hogy te tulajdonképpen bekerülhetsz, bár sosem fogsz, mint az ember az űrbe. Ma már ember mehet az űrbe, hiszen volt kint Gagarin, meg azóta is sokan. De nem. Az igazság az, hogy ember nem mehet az űrbe. Csak a kiválasztottak. Nem ész, hanem igen. A nagyon-nagyon kevesek közül kiválasztott nagyon-nagyon-nagyon kevesek. Tudod, és valójában ez, hogy űrutazás, ez nem lett jog. Ilyen értelemben a majkai értelemben vett sztárság sem lett jog, mert hányan voltak, hány olyan média munkást ismerünk, vagy médiából élő embert ismerünk, aki egy valóságshowban megcsinálta, és akkor onnan berobbant a média elitbe? Hát a Majkán kívül van az Puzsér. A Náda Janikó, egy valóságshowban? Az apu azért iszik, mert te sírsz című valóságsóra célzol? Ez már más, Robi, itt emelkedtél, csak volt ilyen Csillag születik, én emlékszem. Előbb volt az apu. Tényleg, bazmeg. Az apu előbb volt. És vitted oda az aput, és megcsináltad magadat, én meg itt, bazmeg, szüttyadok a poszomba. Lófasz csináltál meg, te bazmeg. Na, nem vagy megcsinálva? Most már igen. Na, de visszatérve a filozófikus témára, a sztárban sztár leszek és a kőgazdag fiatalokra, mint társadalmi és kulturális jelenségre, tehát hárman ők, és volt a negyedik a Köllő Babett. Nekem ő ilyen decens úriasszonynak tűnt. Még mondtam is, hogy az meg kire hasonlít? Kire hasonlít? Hát a Tordai Terire. Ő egy régi magyar színésznő. A Tordai Teri szebb volt azért, mint a Köllő Babett, de hogy volt benne valami, én nem tudom, olyasmi hasonlóság, mint neked szoktak lenni ezek, tudod, a George Michael meg a Sebestyén Balázs. Na, én Tordai Teri és Köllő Babett, érted? És valahogy jó, annak is azért ízléstelen ruhaköltemény szoktak lenni, te szoktál ezekről jókat beszélni, de mégis valahogy ő így kilógott, tudod? És most megtudtam, hogy ő az egyik rendezője, producere, résztvevője ennek a fosnak, ennek a kőgazdag fiataloknak. És ő mondta, nyilatkozott, ő mondta, sajtóból este, ő mondta, hogy tőle származik az a mondás, hogy nem is tudom, mennyi pénzem van. Hát igen, Tordai Teriet biztos nem mondana. Tehát ez a... annak idején egyébként mondtam, hogy Tordai Terire hasonlít, mondtad, hogy kurvára nem, de ha azt akarja, hogy Tordai Terire hasonlítson, akkor legalább Köllő Babettnek van valami jelentése. Bazd meg, mit lehet tudni erről a Köllő Babettról? Mert én most nagyon nagyot csalódtam, tudod? Ez a kőgazdag cuccal kapcsolatban. Mert te elhitted, hogy ezek... Hogy ő Tordai Teri? Hát azt azért nem, de... De hogy ezek a gazdag fiatalok, ezek tényleg ennyire gazdagok, tényleg ennyire dekadensek, tényleg bele akarnak köpni a magyar társadalom arcába? Nem is tényleg dekadensek. Tényleg ez erről szól? Tényleg megy, ilyen módon megy ez a veretés a társadalom csúcsain? Erről filozofáltunk, de mondom, már múltkor megsejtettem, hogy nem valódiak. És a provokálás az érdemtelenségükkel, az érdemtelenségével a gazdagságuknak, meg a hatalmuknak, még más, aki meg érdemesült, sőt, folyamatosan gürizik, és nem viszi semmire, ő meg, tudod, azt mondja, hogy soha életemben nem dolgoztam, és soha életemben nem is akarok dolgozni. Így. Tudod, ezzel a mondással. De ezzel a mondással ez egy megírt forgatókönyv. De ha nem, de tudod, ha nem megírt forgatókönyv, akkor előtte ehhez a sráchoz, ha mondjuk tényleg gazdag, akkor is oda ment a kreatív producer, és elmagyarázta neki, hogy miket kell mondania, mi a hasznos, mi az a hasznos, ami be fog kerülni a műsorba. És ő azokat mondja el a saját szavaival. Na, érted? Értem. Nem ez a különbség a valóság és az igazság között, ezt akarod mondani? Nem, Hogyha minden kamu, akkor is igaz. Nem valóság, de igaz. Nem, ez a különbség a valóság és a hazugság között. Na most az igazság alatt a negatív igazságot értettem. Nem, az igazság az a valóságot felülmúlja. A leértékelt igazság a valóság. Ha a valóságot tovább értékeled le, akkor kapod meg a hazugságot. A hazugság a valóság kifosztása. Az igazság meg a valóságnak a felemelése. A felmagasztosulása. Na akkor mi a faszom a kőgazdag fiatalok? Na, akkor egyszerűen. A kőgazdag fiatalok az egy hazugság. Egy hazugság, amivel provokálják a magyarokat is. Azért provokálják, mert kísérleti körülmények között akarják kipróbálni, hogy hol vannak a határai. Nem pedig élesbe. De ez ment már nyugaton, ugye tudod? Tehát a gyűlölet... Ugye tudod, hogy ez is egy ilyen nem szabvány, minek szokták ezeket a szarokat nevezni, hogy átveszünk formátum. Nyugaton? Formátum. Ez egy formátum, igen. Igen. Igen. De ez a... Nyilván létezik ez a formátum, hiszen az emberek szeretnek megbotránkozni. Ez adja a nézettséget. Igen, meg a tévétársaságnak semmi sem drága. Nem is hoznám szóba ezt, ha az RTL csinálná, vagy a Viaszat. Viaszat csinálta is ezt a feleségek luxus kivitelben, ott lett sztár a Babett barátnőd. Tényleg? Igen. De az egy üzleti cég, érted? Amelyik provokálja a magyarokat, neki nem drága, és a nézettség neki jó, nem kell, hogy tetszen, az is jó, hogy gyűlölik. De csak nézzék, igen, de amikor a magyar állam, éppen akkor, amikor a unortodox gazdaságpolitikája csődöt mond, és összeomlik, és egyre súlyosabb a megélhetési helyzet évről évre, térről térre keményebb, érted? Egy ilyen körülmények között a magyar állam a Mészáros által üzemeltetett tévében, mert az a magyar állam akkor is, hogyha a Mészáros névleg a magáncég, miért teheti ezt? Miért teszi ezt? Miért, érted? És erre már nem tudsz egyszerűen üzleti magyarázatot találni, erre politikai magyarázat kell. Értem, hogy a formátumot üzleti célra találták fel, de itt politikai funkciója van, mert a Rogánék így használják ezt. Ja, erről dumáltunk. Na most képzeld el, viszont megnéztem ebből a kőgazdag fiatalokból 5 percet, mert addig csak a reklámot láttam, meg olvastam erről, ezeket a dumákat például, amit Robi is idézett. Egy ilyen fiatal pár, se nem szépek, se nem okosak, bemennek ilyen delfinekkel fürdeni. Leszedetik ott a lakatot, bemennek, és a csávó mondta, hogy hát én már cápákkal úsztam, meg a faszom, delfinekkel még nem, ez nekem is élmény volt. És utána volt egy következő jelenet, hogy egy csaj, tudod, ilyen szétvart, szétszilikonozott, szétizét minden, szerintem egyébként ilyen az életben nincs, ezt úgy megcsinálta a maszkmester. És akkor az apja egy ilyen kopasz, dúsgazdag vállalkozó, de akinek a kapanyél kilóg a szájából, tudod, egy mondatot nem tud elmondani, tehát teljesen valószerűtlen. Most apukámnak vettem ajándékot pár millióért valami ezüstöt, ráadásul ezüstöt pár millió, mi a faszomba, az meg a kelták sírjából került elő, vagy amit egy ékszeres ilyen ékszerboltba játszódott. És akkor érted, érted, bazd meg? Annyira elképzelni nem tudom, hogy ezek tényleg létező figurák, bazd meg. Ha most nem olvastam volna, hogy írják, és kiket gerebéznek ott össze, hogy játsszák el a kőgazdagot, bazd meg. Hát én jobban el tudnám, aki fröccsöt iszok a talponállóba, bazd meg, a prolik között. Szóval ugyan már. Vágod? Igen. Tehát még annak is szarna, ezt akartam mondani. Na igen. Még az igazságra, meg a hazugságra visszatérve. A valóság, ugye a valóságból van egy lépés az igazságba, és van egy lépés a hazugságba. A valóságot megváltoztatod, megmásítod azáltal, hogy kimondasz valami igazságot, vagy kimondasz valami hazugságot. Mert a hazugság is, meg az igazság is valótlan. Bizony. Valótlan. Mert a valóság a valós. A igazság az a valóság megmásítása. És ugye egy mesemondó az megmásítja a valóságot, hogy elmondjon valami kevésbé valósat, de valami igazabbat. Egy spekuláns hazug meg elhazudja a valóságot, kifosztja a valóságot, hogy valami hazugságot adjon, és ezzel a hazugsággal téged megvezessen. Na ez a különbség. És hogy valójában mind a kettő valótlan. Csak az igaz, az a valóságot felülmúlja az érvényében, mert minden, ami valós, az az igazságból következik. De már nem az, leromlik az igazság és valósággá válik. Tovább romlik és hazugsággá. Ezt most megfejelném, hogyha már az meg elkezdtünk filozofálni, ez pedig egy a bulvár fél óra, de oké, elkezdtünk filozofálni. Most én ezt megfejelem, és tekerek rajta egyet. Szerintem a hazugságok is szintiszta igazságok. És megmondom neked a hazudozó személyére vonatkozva. Elmondom, mire gondolok. Ugye az álomfejtésnek a lényege az, hogy és ez nem csak az álomra vonatkozik, hanem minden olyan közlésre, ami szimbólumokat használ, hogy a szimbólumok elfednek valami rejtett tartalmat. Szimbolizálnak valamit. De nem véletlen, hogy mi szimbolizálja azt az elrejtett, elfedett valamit. A szimbólum sokszor több információt ad, mint a megfejtett tartalom. A megfejtett tartalom az a végén áll a megfejtésnek, a megfejtési procedúrának. És rájöttem arra, hogy a hazugság, tehát amikor valaki hazudozik valamivel, az úgy működik, mint a szimbólum. Az álommal rokon a fantázia. A hazugság egyfajta fantázia. És ugyanúgy szimbólumrendszert használ. Én hazudok neked azzal, hogy sose szoktam hazudni, ebből látszik. Hogy csak egy unikumot iszol meg ma este. Így van, hogy csak egy unikumot iszok meg ma este, és ott a másik pohár. És lebuktam. Nyilván kocintani akartál velem. Nyilván kocintani akartam veled. Vagy hazudozok abba, tudod, hogy Bentlim van, mint szegény, megboldogult, Isten nyugasztalja, versenytársad a főpolgármesterségért. Igen. Akiről beszéltél két apuval ezelőtt. És ugye van egy csomó hazugság. Tudod, hazudik a heroinista, az alkoholista, a politikus, de annak az a szakmája. De nagy kérdés, nagy kérdés, hogy magának is hazudik-e. A Berki Krisztián nem hazudta magának azt, hogy ő gazdag. Igen, bement a haverjához, kikérte tőle a Bentley-t, aláírt valami kölcsönszerződést, vagy valami rakott a zsebébe, és akkor elvitte a Bentley-t, és akkor ezzel pózol meg azzal... Műanyag aranyrudak. Igen, igen, és akkor azzal pózol kifelé, hogy ő ilyen gazdag. De ő közben tudja, hogy az Emery Hardy az az autó, az nem az övé. Igen, ő igen, ezt igen, jól igen. Tudja, nem hazudja azt világos, magának, hogy világos. Ő ennyire gazdag. Na most, hogyha valaki magának is hazudik, az... Jobban olyan, mint a fantázia. Hát igen, az olyan. Világos, de mondok valamit. Egyébként lehet, hogy van a kettő hazugság között különbség, hogy valaki a külvilágnak hazudik, de ő maga tudja, és valaki saját magának is hazudik, és őszintén mélyen megvan róla győződve. Ez az utóbbi, ez bocsánatosabb, sokkal. De én most nem erkölcsi szempontból akartam, hanem ilyen kicsit ilyen pszichológiai, tudatfilozófiai szempontból beszélni. Szerintem akár magának hazudik az ember, akár csak másoknak. Érted? Automatikusan, hogy mit hazudik, és miben hazudik, és milyen részletei vannak a hazugságának, az úgy működik, mint egy szimbólumrendszer, és azon keresztül is igazat mond, akár akarja, akár nem. Mert leképeződik. Tehát egy hazugságot úgy lehetne kianalizálni, mint egy fantáziát, egy pszichoanalitikus. Csak igazat lehet mondani magyarán, csak igazat. Mert hogy azzal érvelsz, hogy a hazugságodban is olyan vagy, mint egy álomban, igen. Ahol csak a tudattalanodnak vagy a képzeteiből... Vagy a daydreambe, a fantáziában, amit úgy ábrándozom igen, az is a te, hogy igen, és a, én na, leszek putér. Várjál, de ez igaz, hogyha magadnak is hazudsz. De ha spekulatív módon hazudsz a környezetednek... Szerintem akkor is működik. Figyelj, és mi van akkor, hogyha... Na, a részleteit már nem talál, vagy jó, aki abszolút minden tudatos, de bazd meg a tudattalan, mindig ott van. Bármennyire tudatos akarsz lenni, mondjuk egy hazugság megszerkesztésébe, ott van a tudattalan, Érted? Hogy a részleteket, tehát onnan igen, jönnek értem, elő, igen, a szerkesztés közben is a izék, a részletek. Igen, igen. A hazugságod is te vagy, mert te alkottad. Így van. És magadból így alkottad. Van, de ilyen módon van, az összes ruha, amit fölveszel, te vagy. Abszolút. Mert azt te a, maga, a magad döntése alapján választottad és vetted. Igen, fel. Igen, igen. Igen, ilyen, na, így. Velencei karnevál, egyik exemnek ez volt az ajándéka, számomra egyik legszebb ajándék. A velencei karneválon szerzett nekem ruhát, ilyen izét, rokokó ruhát, bazd meg, ilyen 18. századi világéletemben imádtam azt a kultúrát, és én is ott végig parádészhattam, bazd meg, a izével, érted? Várjál, az inget, ezt a zsabós, kézelős inget hátul kellett megkötni, ez nem gomb, hanem hátul ilyen megkötői vannak, és érted, a cipő, meg a térnadrág, meg a fehér harisnya, meg a kalap, meg a és észrevettem, hogy megváltozott a testtartásom, meg a járásom. Olyan érzésem volt, hogy bazd meg, valami olyan dologhoz tértem vissza, amiből kizuhantam. Kurva érdekes volt. Megváltozott a járásom automatikusan, és az egész testtartásom azoktól a súlyos izéktől, bazd meg, ruháktól. Kurva érdekes. Meggörnyedtél alattuk? Nem, kiegyenesedtem. Kiegyenesedtem, bazd meg. Bezony. Aha. Na, de nem erről, tehát erről van szó, ugye az is egy hazugság, hát nem vagyok 18. századi faszom, Casanova, vagy Saint-Germain gróf, vagy Cagliostro. Tehát szeretnél. De igen, tehát benne van az, benne van. Figyelj, nézd meg, te is szoktál magadnak hazudni, nem? Az élethazugságokról is beszélünk, de folyamatosan azt magadnál is vizslatod. Az élethazugságaink is igazak abból a szempontból, hogy amik szeretnénk lenni. Tudod? A vágyfantáziák igazak. De már nagyon elmentünk Köllőbabettől. Te nem akarsz Köllőbabettről beszélni. Jó, tiszteletben tartom döntésedet, barátom. Akkor beszéljünk másról. Van, nem, már nem merem, van témánk bőven, ugye ez... tilos mondat, ezt csak akkor mondom, hogyha ki akarok baszni vele. Te figyelj, egy közbevetés. Nem ez a mai témánk, csak kíváncsi vagyok a véleményedre. Ha van egyáltalán véleményed, barátom, figyelsz. Aha. Hallottál az esztergomi robbantásról? Na jó. Nem hallottam róla. Egy csávó fölrobbantotta magát Esztergomba, megsebesült egy fél tucat rendőr, egy főhadnagy meghalt. És... Fülét fogd. Jó. És hát ez egy szörnyű tragédia. Na most itt két dologot próbáltam volna megkérdezni tőled, de ezek szerint az meg ilyen nem hallasz, nem olvasod a sajtót. Nem hallottam róla. Akkor akkor tártalan, de jó, nekem fölmerült például, hogyha ilyen esetben, ilyen történik, akkor egy komolyabb terrorista esetében mi történne? Tehát most Magyarországon, ki is posztoltam, és az volt a többségnek a hozzászólása a vicces és kevésbé vicces formában, hogy ugyan fan, Magyarországot kit érdekel, hát ide úgyse jönnek terroristák, az meg, ki Magyarországra, ki is, ugyan, és ebben valahogy megegyezett a jobboldali, meg a nem jobboldali, bazd meg a falamon, kurva érdekes módon. Van itt nemzeti konszenzus. Van, tehát hogy itt terroristákról nem beszéljünk, stb. Mert nekem egy csávó hívta fel a figyelmemet, hogy fam, erről nem akartok-e beszélni, apu, mondom, nem, mert kurva nyomasztó, meg egyáltalán nem a mi témánk. És aztán elgondolkoztam ezen, tudod, hogy egy csávó fölrobbantja magát, és fölrobbant 30 méteres alagutatásot a ház alá, valószínűleg oda csalta eleve a rendőröket, mert meg akarta őket ölni. Tudod? És halálos áldozata lett. Annak idején volt a Györkös, a Magyar Nemzeti Arcvonalnak a vezetője, tudod, ilyen, ő már ilyen régi ősnáci volt, stb. Lelőtt egy rendőrt, bár tisztázatlanok a körülmények. Tehát, hogyha ilyen teljesen kiszáll... Ja, és ez a csávó, aki fölrobbantotta magát Esztergomba, ez egy... és ez már az estünkhez tartozik, mert a Conteókról beszélni fogunk, a Conteók természetéről. Ez egy ilyen nagyon konteós faszi volt, érted? Egy ilyen világvége hívő, mindenért a zsidók felelősök, és nyomatta ezt az egész izét, és valahogy azt írják egyesek, hogy kiszámítható volt egy ilyen cselekedet. Na most, ha egy ilyen kiszámítható figuráknál ilyen tragédiák történnek, vagy a múltkor megkéselték a rendőrt, baszki, megkéseltek egy rendőrt, érted? Hogy akkor olyan terroristákkal, akik mit tudom, Párizsban lelőtték a fél színházat, bazd meg, tudod, ezek nagyon öngyilkos merénylők, meg bementek a Charles Hebdo-nak a izébe, székházába, kinyírtak ott mindenkit. Ez ellen mondjuk, ha ide valami miatt ez bejönne, bármikor bejöhet egyébként szerintem, mert én azt se tudtam volna soha a büdös életbe elképzelni, hogy Szerbiában iskolai lövöldözés van, mint Amerikában, és már kettő volt halálos áldozatokkal. Nem, hát itt lehet itt... Most akkor itt, figyelj, a kerítés meg a Duma megvéd minket. Lehet itt még, vagy, lehet itt még simán 9/10 a Fidesznek. Na ezt most... Magyarázd meg, bazd. Hát egy ilyen esetben, hogyha egy terrortámadások lennének, egy ilyen nagyon-nagyon súlyos és kritikus lenne a helyzet, még az új Lipótváros is egy emberként szavazta le a Fideszre. Én értem. Védjen meg minket, Orbán! Te kettővel odébb ugrottál, én nem erre gondoltam. Szülünk, szeretnék sok-sok gyereket. Jó, szülünk, persze, lófasz a seggedbe. Figyelj, én arra gondoltam, Robi, hogy felkészületlen a hatóság erre. Felkészületlen a tech, meg ez. Miért lenne, miért lenne felkészült? Hát csak mondjuk. De mondjuk eddig, csak. Azért, de tudod, eddig Magyarországon nem volt ilyen cselekmény. De folyamatosan ezzel rémítgettek minket, bazd meg, már 10 éve, hogy ilyen, hogy mik vannak. Nem élnek tömbben muszlimok, tehát nincs... De nem csak, csak muszlim képes ilyet csinálni? Ez a csávó nem volt muszlim. De nem nagyon jellemző. Tehát az van, hogy a ma már annyira értékes lett az emberi élet. Nem a idáig vezetett a négerezése az előbb, tessék. De ez nem, most ez egy feljelentés volt? Abszolút! Hát nem feljelentés, besúgás. Bocs, a feljelentés majd utána következik. Ez egy... ma már ez is kulturális. A kultúrával függ össze. Annyira értékes lett, annyira felértékelődött az individualizmusnak a következménye. Annyira felértékelődött az emberi élet, hogy már senki nem fizet a biztonságával vagy az életével semmiért. Nincs az az eszme. Tehát itt már nincsenek nem muszlim terroristák. Most lehet, hogy ez pont egy ilyen volt, ahogy a Majka is, tudod, A-kategóriás celeb lett, pedig hát, tudod, a valóság sóhősökből nem lesznek A-kategóriás celebek. Érted? Itt is most lehet, hogy volt egy ilyen eset. Most én tőled hallok itt erről az esetről először. Bocs. Tele van vele a sajtó, bazd meg. Oké, bocs. Ja, nem olvasod a híret. De mikor történt ez? Pár napja. Tényleg? Aha. Tegnap előtt, nem tudom, egy héten belül. Négy napja. Minden esetre, mikor történt a legutolsó ilyen eset, hogy nem muszlim gyilkos merénylő követett el ilyesmit? Ez nem annyira jellemző. Tehát ez ritkaság. Ez már nem a 70-es évek, meg a 60-as évek. Már nincs Bader-Meinhof, nincs Vörös nincs, frakció, nincs. Itt Vörös nyugaton, Hadsereg frakció. Figyelj, ha itt bárki lenne, aki az életét adja bármiért, vagy nem is az életét, csak a szabadságát, vagy a biztonságát. Tudom, ahogy a 20. században, nem ilyen. Akkor én sem. Akkor itt Magyarországon ezek a rendszerek nem tudtak volna lezajlani. A Gyurcsány nem tudta volna megcsinálni azt, amit megcsinált. Orbán Viktor nem tudna megcsinálni azt, amit megcsinál. Nem abból derül neki, hogy megbánná, ha megcsinálná, hanem hogy meg se próbálná. Tudod, meg se merné. Jó. Ugyanazt mondod, amit a falamon, teljesen biztonságban érzem magam, meggyőztetek, teljesen oké, parázok. Igen, nem gondolom, hogy, igazad van. Hogy ezek az öngyilkos merényletek. Ma már mindenkinek túl drága az élete. Aha. Figyelj, egy másik szektornak a jogaiért az utcára nem mennek ki, hogy ne szalasszák el az aznapesti tévéműsor. Jaj, te a benszülöttekre gondolsz. Nem. Igen, a benszülöttekről beszélünk. És egy nem benszülött, aki idejön. De nem a, most azt de mondtad, hogy nem muszlim, idejön, de nem benszülött. Akkor most akkor kicsoda? Jó, muszlim, aki idejön. De nem jön akkor ide, mégis muszlim. Kerítés. De itt mégis nincs, muszlim, itt nincs. Nem élnek fél, tömben, és már én is. De nem élnek tömben, és nem jönnek ide azért, hogy itt robbantsák föl magukat. Hanem ahol élnek, ott csinálják. Aha. Érted? Nem, nem. Igen, igen, meggyőztél. De a Korbánnak van igaza, bazd meg. A faszidod őt taktikailag egyfolytában. Az Orbánnak van valósága, érted? Ne legyen már igaza, legyen mondjuk valóság. Őt igazolja a realitás. Jó, most így kicsúsztál, a régi... De azért igaza nem lesz. A régi buddhista szövegekben az ilyeneket angolnaként tekergőző vitatkozóknak nevezték. Tudod, én kicsusszam. De nem, de az nem igazság. Most az előbb beszéltük az igazság meg a valóság viszonyáról. Akkor hogy jön ide az angolna? Hogy mi van? Mindig... De nem csúszok ki. Azt mondom, pontosítottalak. Nem igazsága van, igazsága nincsen, de hogy a valóság síkján ő igazolódik. Valósul meg, akkor így mondom. Jó, nagyon jó. Nem igazul, hanem valósul. Csodálatos. Na figyelj, a másik, meg írja nekem valaki, hogy ezt csak privátba írja nekem, hogy tudja... hogy ez a csávó, aki ezt a önmerényletet és rendőrellenes merényletet végrehajtotta, ez egy adósságspirálba volt. Azt hiszem, aztán megnéztem, a lapokban is benne volt, de hogy konkrétan 4 millió adósságból lett a bankok révén 30 milliós adóssága. Tudod? 4 millióból 30... Hogy a faszba lesz? Na várj, nekem van valakim, akinek mindenét elvették a devizahit ellen, Robi. Mindenét. 16 millióból lett 40 millió, mert kamat egy ideig tudta fizetni, aztán nem volt az kamatos illető... kamatos kamat és a faszom. Nem volt az illető okay. Gazdaságilag életképes. Ismerős ez a kifejezés? Igen, ismerős. Ez az Összeomlás című filmből. Ja. Összeomlás című filmből, amit én most újra megnéztem, mert néhány évenként megnézem újra meg újra azt a filmet. Akkora mestermű, hogy minden képkockája költészet annak a filmnek, az valami csodálatos az a film. Valami különleges, igazán költői. Már mi az angol címe? Falling Down. Aha. Aha. Ja, és hogy mással kevertem, bocs, mással kevertem én a tőzsdés. Az összeomlás. A tőzsdés film, a Kevin Spacey, Jeremy Iron, ezért tudod, ilyen tőzsdés gecik. De és, a Glenn Gary Glenn Rossra gondoltam. Nem, hanem a... Abba is Kevin Spacey van. Jó, mindegy. A Margin Call. A Margin Call. Az dettó ugyanez. De ugyanez a duha megy benne. Szóval, erősebb kutya baszik, mondja a Jeremy Irons szajzőnek, amikor ott valakinek morális. Ez a kapitalizmus, bazd meg. Na igen, ez a kapitalizmus. Várjál, ez nem pusztán a kapitalizmus, hanem ez a kapitalizmus advanced. Úgyhogy ehhez neked gazdasági... Milyen szép angol kiejtésed van. Gazdasági... Ezekben is Károhofi Géza. Ő ezt jól tudta. Ja. How are you van a vetésben. Emlékszem ezekre a poénjaira. Gazdasági... Megyünk shopni. Bejött ez a shoppingolás. Hoffinak ennyi volt a véleménye. Megyünk shopni. 90. De akkor még nem létezett a megyünk lopni. Halhatatlan ja. Sora. Az igen, az a parafrázis. Amiből aztán buddhizmus képződött. Az a parafrázis. Na, mi van? A kaszinókapitalizmust... Figyelj, te a kaszinókapitalizmust akarod magyarázni? A kaszinókapitalizmust. Aha. Az arról van szó, hogy te neked a kapitalizmus eredetileg termékek és szolgáltatások versenyéről szólt, tudod? Jaj. Már nincs szó, ilyesmiről érted, tudod? Már... Tudod, mi a legjobb? Az egész le lett keverve. Figyelj, vannak nekem ilyen régi... Ilyen... Nem, hogy verseny nincs, se termékek, világos. Se szolgáltatások nincsenek. Világos. Tudod, csak pénz, de. Illetve fiktív pénznek a fiktív forgalma van. Abszolút. Figyelj, vannak ilyen libertárius ismerőseink, egy-kettő közös velük, én szoktam így velük évődni meg vitatkozni, mostanában így eltűnedezgettek, stb. És nekik állandóan ez a izék, hogy fam, az nem az igazi kapitalizmus, az se az igazi kapitalizmus, bazd meg, nem, itt de az se volt az igazi, még ott is az állam, meg a monopól helyzet, meg a cégek, meg a izék, bazd meg, nem az igazi kapitalizmus, érted? Sose volt igazi kapitalizmus, várj, erre... A mocskos állam miatt. És ugyanezek a figurák A szocializmus sose valósult meg, mekkora utópia, jöjjék, rohadt komcsi, hát sose volt szocializmus, miről beszélsz? Mindig azt mondod, az nem az volt, nem az volt, nem az volt, nem az igazi, az se az igazi, az se az igazi, hazudsz, hogy államkapitalizmus, bazd meg, és ugyanezek a libertáriusok, tehát viszont sose volt kapitalizmus, ez nem, bezzeg az, ott az égbe, fönt, tudod, a plátóni szférába, a kapitalizmus tiszta ideája, hát teljesen ugyanaz, mint azok a kommunisták, tehát ezek az anarchokommunisták, akik azt mondják, hogy eddig soha, soha nem volt sehol, kezdeményei picit a párizsi kommunbe, ilyen jó levelt dolgokban, amire tehát nem tudjuk, hogy mivé fajult. Hát megölték a püspököt, fölgyújtották a fél várost, szóval jöttek a németek, és mindent ledózeroltak 1871-ben. Oké, okay, érted, nem tudjuk, de tudod, ez a sose volt szocializmus, sose, TGM is ilyen volt. Tiszteljük, mert egy tisztességes, becsületes ember volt, de ezt a hülyeséget nyomatta. És a libertáriusok, tudod, ez a nagy kapitalizmus, ez dettó, tudod, ez a sose volt az a kapitalizmus, az se. Pazd meg, pedig a vadnyugat kicsit hasonló volt, mint amit ők elképzelnek. Ott aztán tényleg tiszta szabad verseny volt egy darabig, aztán az állam ott is beleszólt. Na. De most mit akartál egyébként a Összeomlás című filmmel kapcsolatban? Ja, abban ja, az ilyen csáva, hangzott el. De a robbantó. A nem, robbantó. Nem, abban volt, igen, abban volt egy nem gazdaságilag életképes figura, akit éppen, hát ő elment a bankhoz, hogy demonstráljon, mert eladósította őt a bank, és akkor kijött, kiszállt a rendőrség, és elvitték. És... arról beszélt, hogy hát azért jutott csődbe, mert azt mondták a bankban, hogy ő nem volt gazdaságilag életképes. És aztán a történetnek a cselekménye az az, hogy a nap folyamán a hősünk, a William Foster is belátja azt, hogy ő sem gazdaságilag életképes. Így jutott el ide. Ja. Ez a robbantó, akivel ez történt, nem volt gazdaságilag életképes. Ja, ja. Tehát, hogy ő neki ebben a modellezett kvázi kapitalizmusban, amiben már, tudod, nem arról van szó, hogy meg van hekkelve a kapitalizmus, de hogy már annyira virtualizálva van, hogy nincs se szolgáltatás, se termék. Hanem van egy bizonyos szituáció, amikor olyan kényszerhelyzetben vagy, hogy aláírsz egy szerződést, és a szerződés végén mindened az övék lesz. Mindenedet elveszik. De az ókorban ezt adós rabszolgaságnak nevezték. Vágod? Igen, csak ez visszatér. Csak itt rabszolgának se kell lesz, hanem dobnak ki a picsába, a kukába. Igen. Jaja. Igen. Nagyon durva. Nagyon durva. Én sok ilyen áldozattal találkoztam, tehát azért, figyelj, én megvallom őszintén, hogy nem tudom miért, hogy a faszban ne tudnám miért, tehát nem vagyok ennyire hülye, ezt most ilyen morális értelemben mondom, hogy nem tudom miért. Érted, most a szélhámost lecsukják, aki elmegy és kiszedi a kisnyugdíjasok pénzét, meg becsönget hozzád, és átbasz téged, érted, és elszed tőled, faszom tudja, 100 000 forintot, de a bankárokat, tudod? Meg ezeket az ilyen hiteleket kitaláló figurákat, tudod? És ezen nyerészkedőket, érted? Akik elég sok milliárdot nyúlnak le, tudod? Azokat meg nem. Hát igen. Na, figyelj, ennek kapcsán egyébként kezdjünk el beszélni a Conteóról, mert vagy még akarsz valamit a kaszinó kapitalizmushoz? Még van egy másik sztori, amit a múlt hétre szántunk, de aztán elmaradt. Ugye Gálvölgyi János és Hajdú Steve szóvá tették. Jaj, ezt hogy, a végére kellett volna, mert ez vidám. Hogy sokba kell... Nem, ez ugyanide tartozik. Most komoly? Ugyanide. Hát ne, szerinted Köllő Babett ez. Na, Köllő Babett ez tartozik, az öngyilkos merénylőhöz nem. Meg a... tudod, a kőgazdag fiatalokhoz. Aha. Gálvölgyi és Hajdú Steve szóvá tették, hogy az árak azok európai léptékkel mérve is elszabadultak a Balaton mentén. És akkor erre jött egy reakció Kohán Mátyástól, a Mandinere. És érdemes ezeket a sorokat megszívlelni, mert én nem vagyok azzal vádolható, hogy akár Gálvölgyi Jánosnak, akár Hajdú Steve-nek különösebben a híve vagy az elf barátja lennék, de minden esetre valamit elárul a diskurzus, főleg a Kohán Mátyásnak a reakciója. A felütése, vagy hát a lead az így hangzik, mindenkinek olyan arcát mutatja a Balaton, amilyet megérdemel. A nagy magyar víz a lélek tükre. Aláírom, igaza van. Kohán Mátyás így ír. Korábban egyszerűen egy ártatlan személyes döntés volt nem a Balatonon nyaralni. Tették is sokan. Teljesen legitim dolog volt ez, olyan, mint Kinder tejszeletet venni Túró Rudi helyett. Mert hogy tetszik tudni, Szicília és a Márványtenger kékebb, az Adria sziklásabb és középkoribb, Olaszországban a kávé meg a fagyi jobbnak biztosan jobb, sőt, itt-ott még olcsóbb is, az Iszikköl és a Bódenzé felett szebbek a hegyek. Majorka és Santorini pedig egyszerűen csak klasszabbul hangzanak Instagramon. Ki ne akarna elmenni Balira, Maldívra, Dominikára vagy Zanzibárra? Ó! Ha megteheti, tegye meg! Nem hazafiatlan dolog ez! Nem üzemeltet az akaratjai magas part kitagadó irodát a Ferihegyi Security után. Ha mindenki mindig csak a hazája kiskertjében nyaralna, egyrészt nem férnének el, másrészt csődbe menne a globális turizmus. Jól van ez így. Egy globalista pillanat. Na, ez is valami, na. Üvöltve, kapálózva, demonstratívan, már csak azért sem a rezsim elinflált Balatonján nyaralni, viszont egészen újmódi divat, mondhatni pszichedelikus státuszszimbólum. A pszichedelikus, az figyeled, hogy az ilyen szitok szó lett. Olyan, mint a kurva anyád. A pszichedelikus. Figyeled, hogy az a liberálisnak, meg a fattyúnak, meg a migránsnak, meg a libernyáknak lett egy ilyen unokatestvére. Ekvivalense. Figyelj, igen. Várjál, folytatom. A magyar tenger már nem olcsóbb a majorkai tengerparti nyaralásnál. Alakítja a Kossuth és Jászai díjas színművész. Hozzátéve, soha nem gondoltam volna, hogy a luxus termékek közt nem valamelyik olasz vagy francia divattervező ruháját vagy táskáját említik, hanem a lángost. Kohán Mátyás így folytatja. Üvegtigris Tibi pedig lelkesen helyesel Gálvölgyi művész úrnak, világossá téve, hogy a Balcsi neki csak most, egészen különleges körülmények szerencsés együttállása miatt kivételesen volt olcsó, amúgy meg eszelősen drága. Jelenleg drágább hely a világon nincs a Balatonnál, de mivel a rokonoknak van ott házuk, megúsztuk, hogy a lakhatásért fizetni kelljen, véli Hajdú Steve. Nyilván a világ alapos, Hurgadától Copacabanáig terjedő átvilágítása után ehhez kétség sem fér, sejde jól ment úgyis mindig a magyar popszakmának az összehasonlító politikai gazdaságtan. Nyaraljatok hát feleim Majorkán az ég áldjon. Az ég áldjon meg benneteket. Az ég áldjon meg benneteket. Ugyan ördög nincs, mi vagyunk, és rákenjük a szart, írja Kubiszin Viktor az orosz ruletben, már tiszta fejjel, de jelentős pszichedelikus tapasztalattal a háta mögött. S valóban, Balaton nincs. Csak mi vagyunk, és rákenjük lelkünk tartalmát a magyar tengerre. Az meg azt tükrözi vissza ránk, amit rákettünk, tőlünk függően. Vigyorog, vagy vicsorog. De hát ez maga pszichedelikus. Tehát én most így elképzeltem, én most nyáron sokat voltam a Balatonnál, és ahogy a víz így villózik, meg tükröz, tudod? Amikor már napszúrást kaptál. Várjál, mindjárt meg tudjuk azt hozzá, is, hogy... Nem kell hozzá LSD. Tudod? Nézed fogunk, a víztükröt, és tényleg... Fogunk kapni Kohán Mátyástól egy használati utasítást a Balatonhoz. Ja, hogy még nincs vége a cikknek. Meg fogjuk tudni, hogy hogyan érdemes és jó nyaralni, vagy a rendes magyar ember hogyan milyen nyaral. A csengőt milyen jó használod, bazd meg, a mobilja támasztéka. Persze, akinek a Balatonja egy hetet jelent egy füredi négy csillagosban közvetlen tókapcsolattal, speckó stranddal, valamint napi két étkezéssel, melyet szigorúan a legközelebbi szembejövő lángososnál celebrál, annak pokoli drága Balatonja van. Az megtapasztalja a magyar turisztikai ipar nagy nyaktörő versenyét a munkaerőért komplett Észak-Olaszországgal és Ausztriával, megtapasztalja a felzárkózást a 150 eurós hotelszobák és 15 eurós főételek lassan már-már minőségi, de zsebben nyúlós világába. És megtapasztalja azt is, hogy a bárpult mindkét oldalán rendes magyarok állnak, akiknek nem esik rosszul a máskárán jól járni. A Balatonnál is lehet már majorkai, ciprusi, anatóliai színvonalú nyaralást csapni. Csodák csodája, ugyanannyiért plusz benzin, minusz repülőjegy. És a Balatonnál is beindulnak azok a mechanizmusok, amelyek által tisztul az olasz, az osztrák vagy épp a spanyol vendéglátás. A TripAdvisor a Google világában senki nem ússza meg üzletromlás nélkül a túlárazott gagyi szolgáltatást, minden turistának hazafias kötelessége, ötcsillagoznia egy jót és egycsillagoznia rosszat, mármint ötcsillagoznia jót és egycsillagoznia rosszat, hogy a következő évben már jobb hely legyen a világ. Mi is csak így szabadulunk meg a túlárazó, pofátlan hiénáinktól, így csinálták a többiek is. De honfitársaink millióinak van egy másik Balatonja. Egy olyan, ahol mi magyarok vagyunk helyzeti előnyben. Mindenki, aki Magyarországon lakik, a Balatontól legfeljebb 4 órányi autóútra lakik. A dunántúliak 15 ezerben, a tiszántúliak na jó 25-ben megáll egy egynapos szabad strandolás otthoni rántott húsos szendvicssel és jéghideg kisbolti lágerrel. Balaton felvidéki szállás esetén adassék hozzá ehhez egyefene még 20 ezer forint az élmény kétnapossá tételéhez. Nem fejenként, hanem egy családnak összesen. A Balaton nekünk még mindig a gyors és könnyű villámfeltöltődés helye. Olyan, mint a bajoroknak a... Kiolvasni sem tudom. Vagy az észak-olaszoknak a Gardató. Ilyet csak ott tudunk csinálni, mert itt lakunk. Ahogy jó árasított gyerektábora és családi baráti körben megbúvó nyaralója is csak a Balatonon van, a legnagyobb eséllyel a magyaroknak, mert ez a magyarok tava. A mi feltöltődésünkre ezt jelölte ki a legközelebbi, legkényelmesebb és számunkra legolcsóbb helyül a mindenható. Aztán eljutott oda a politikai és gazdasági fejlődés, hogy már nyaralhatunk máshol is. Van autó, van repülő, van pénz is, megtehetjük. Van pénz is, megtehetjük. Örüljünk neki, és tegyünk így mindenféle lelkifurdalás nélkül. Nem árulja el a hazát, aki külföldön nyaral, de a boldogsághoz nem kell beleköpni odafelé menet a Balatonba. Csak azért, mert valami sztár túl kényelmes és bomba volt egy gazdaságos, praktikus, kellemes nyaralást megtervezni, számolva azzal a lehetőséggel is, hogy két bódéval arrébb olcsóbb a lángos. Nem olcsóbb. Két faluval arrébb meg a szállás olcsó. A Balaton még nem lesz túlárazott nertó. A nagy magyar víz a lélek tükre, azt adja vissza, amit beletöltesz. Bombáknak és lustáknak gagyi drágaságot. Akinek meg van egy csöpp esze, annak egy munkaévre szóló vízparti töltekezést a létező legjobb áron. Na, mit akartál ebből a kibaszott hosszú cikkből kihozni, amit türelmesen, birka türelemmel vártam itt végig? Hogy nem szabad bambának lenni, hanem kell még menni két sort a következő lángosos bódéig, vagy rántott húsos szendvicset kell otthon készíteni, és úgy kell elindulni. Értem. Ezt akartam elmondani. Azt akartam elmondani, hogy bamba, bamba, meg sztár. A sztár meg a bamba, az beleköp a Balatonba oda, a Gardató felé menet. Tudod, beleköp. Csak azért, mert mondjuk elmegy mellette, és akkor beleköp. A másnak a levesébe. Tudod, amiben más villámfeltöltődés, geci. Villámfeltöltődés, az azt jelenti, hogy menj oda, mert nincs szállás, utána indulhatsz vissza. Tudod, a villámfeltöltődés azt jelenti, hogy elindulsz, tudod, azt mondja, hogy a Tiszántúrról 25 ezerből megvagy. Felszállsz a vonatra, hányszor kell átszállnod, geci, amíg a Balatonra leérsz. Tudod, ott van egy villámfeltöltődés, úgyhogy csak két bódéval kell odébb menni, és már olcsó a lángos. De nem baj, mert hoztál húsos szendvicset otthonról, az benyomod a 20 szendvicset, villámfeltöltődsz a Balatonban, bazd meg, mert van rá nagyjából másfél órát az indulásig, és akkor mész haza, és tudod, éjfélre haza is érsz. És akkor azt érzed otthon, amikor végig vonatoztál, bazd meg, hat átszállással, lezárt vonalakon keresztül, bazd meg, mint hogyha a fronton jöttél volna keresztül, viszont villámfeltöltődtél, geci. De tényleg olyan, hogy odaérsz, gyorsan feldugod a telefonodat a töltőre, hogy töltődjön fel, és amikor föltöltődött, már jöhetsz is haza. És ezt tudod, mert nem vagy bamba, az nem vagy geci, mert reggel 5-kor kell, és éjfélig eltart. Azért nem vagy bamba, nem tudsz elbambulni, bazd meg, mert annyiszor kell átszállni a kibaszott szánvonalakon. Most már értem, mi a faszomat akartál kihozni ebből a geci unalmas cikkből. Te csináltad meg a sót Kohán Mátyásnak, gratulálok, a NER mennyit fizet ezért. Jó, én voltam a Balatonon. Na, nem voltál bamba! Nem, valahogy bizony. Kihoztad, igen. Voltam a feleségemmel és a nevelt lányommal. És olcsó volt a szállás? Nem. Hogy nem? Aztán... Hát bomba voltál! Hát két faluval odébb kellett volna menni. De aránylag olcsó volt, mert olyat kerestünk, ami ottanihoz képest nem olcsó. Nem bomba, kerestél! Képzeld el, 60-as évekbeli bútorok voltak és tévése volt, ilyen retro szállás volt. De csönd volt a környéken, ami nekem már nyuggernek jó. Aztán voltam a lányommal. Na, az kurva nagy rábaszás volt. Van mi a faszom van ott? Lellén. Hát gondoltam, hogy ez ilyen úttörő, tudod, Lellére az úttörő. Zánka meg Lelle, úttörő, érted? És van egy ilyen, hogy Hotel Tiffany. A parthoz közel. Gyanúsan olcsó volt, nem voltam bamba. A lányommal elmentünk. Retrónak hirdette magát. A David Lynch filmekben látni ilyeneket. Ott a centrumba, bazd meg, közel a tóhoz. Két pálma van a bejáratnál. Az mutatja, hogy szálloda. Amúgy az amerikai filmekben, horror filmekben szoktak ilyenek lenni a benzinkúthoz közeli hostelek. Érted? És akkor ott van a láncfűrészes. Nagyon kedves volt a személyzet, de hát bazd meg. Az, hogy ütött-kopott minden, engem nem érdekel, mert én ehhez szoktam hozzá. Tudod, én proli vagyok. Én meg sátoroztam is régen sokat. Semmi gond. A lányom, bár az én lakásom a 8. kerületben van, az anyjája a 12-ben, ez ugye sok mindent elmond, de nem elkényeztetett. Tudod? Tévé van, kettő csatornát fogott, ha éppen bele lehetett kapcsolni. Mondták, hogy ez is retro, mert a szocializmusban csak két csatorna volt. Van ma olyan tévé Magyarországon, ami kettő csatornát fog, és azt is szarul? Van. Jó, oké, itt is volt. Akkor alatt, mivel ez egy buli hely, bazd meg, éjfélig faszom, hajnalig dorbézolt mindenki, a gecik, az ablakunk alatt, mert a főtér ott volt. De oké, főtéren egy szálloda, a Hotel Tiffany. Tiffany, tudod, a híres filmnek is egyébként a reggeli Tiffany-nél az a cím, amit magyarul a faszom tudja már, az Audrey Hepburn film, 60-as évek, tudod, az a izé... Álom luxus kivitelbe, és a izé a Moon River volt az a híres sláger, tudod? És izé, a Hotel Tiffany. És akkor egy lincs filmet kaptam a Álom luxus kivitelbe helyett. Hívom föl Puzsért, már Puzsér egyfolytában mondja, hogy gyertek hozzám. Ennek a burzsúj gecinek van egy nyaralója, ugyanis a Balatonnál. De örökölte, nem ő szerezte. Ne, én már bambulhatok, tudod? Leülök a tornácon, az bambulok. Oda. Én olyan bamba vagyok, és ott van, ott elterül a Balaton, én meg menjünk, bambulok, nézek, azt mondom, hogy nem oda. Megyek egy, még egy kibaszott... Folyamatosan hívott. Testvérem, gyere ide, ami az enyém, az a tied, és ilyen dumákat nyomott. És izé mondom, nem, hát a család, lányok, ez a büszkeség, tudod? És akkor izé, és helyette ott, első este hívlak téged, nem emlékszem már erre, mozd meg, izé, hol lehet ezeket feljelenteni, és a pénzemet visszakapni. Erre azt mondja, Magyarországon vagy, hát sehol, én hívtalak, sajnálom, tudod, ezzel a izével. Na, jó, de szóval, tudod, pénzboroltál volna? És hát lehet, hogy nem a David Lynch-nél laksz, érted? De legalább irodalmi élmény volt. Ja. Irodalmi élmény volt. Ja, egyébként, ja, és wifi nem volt. Kint a folyosón, igen, ha ott álltál a folyosón az ajtód előtt, ott még fogott valamit, bent a szobában nem. Mondom, ezt nem lehetne? Hát ez ilyen. Jó. És még csak párat soroltam föl. Oké, se wifi, ezért végig nyaralunk meg minden. Ezért oké, szar volt, mint a fos, rendben van, de legalább a lányommal jókat beszélgettünk kint a Balatonparton, tehát maga az egész nem volt szar, mert megtaláltuk a rosszba is a jót, az élet szépségeit, ő legalább rajzolgatott, én meg olvastam, ott olvastam el újra az Erwin Schrödingert, amiről itt az apum beszéltem, stb. Stb. Na, a lángos az 2000 forint volt. Volt is egy ilyen mém, így a csaj mondja a csávónak, ilyen képen, hogy én csak a gazdag csávókat szeretem ám. Csávó mondta, most vettem egy lángost a Balatonon, a csaj már a nyakába borult, és lesmárolta. De voltunk Pesten, a Margit-szigeten, a Palatinuson. Na nem nyaralni, csak tudod, egy délután elmentünk. És ott 2500 a lángos, tehát a Balaton olcsóbb volt, bazd meg. És most képzeljétek el, hétvégén nem tudtam együtt lenni a lányommal, és elmentem a nejemmel a Széchenyi fürdőbe. Hát bazd meg, én azt hittem, hogy beszarok. Hát tavaly voltam ott, és még úgy, hát dupla árak, mint az összes többi izén. És egy idő után mindenki külföldiül beszél. Magyar szót nem hallottam. És ugye a rasszok is olyan nagyon vegyesek voltak. Hát bazd meg, úgy rájöttem, hogy miért dupla áru a Széchenyi. Még legalább az én boldogult középiskolás koromban az volt a buziknak a találkozó helye, erről volt híres. A Felszab tér, ami ma már Ferenciek tere, visszakapta a régi nevét, meg a Széchenyi fürdő. Hát én ezt és most tudtam. Már külföldiek, már rendes magyar buzik sincsenek. Benszülött lettem a saját hazámba. Érted? Az indián a rezervátumból, aki én vagyok, nem mehetek be, mert nincs pénzem. A monarchiakor legszebb fürdőjébe. Jó, bementem, és a gatyám ott hagytam, oké, csak tudod. És a Balaton szídják. Igaza van Kohán Mátyásnak, bazd meg. Menjen a Gálvölgyi, a Széchenyibe, bazd meg. Érted? A Balaton, lófasz. Szóval... Én ezt nem így tudtam, én úgy tudtam, hogy a buzifürdők az a Rudas volt, meg a Lukács. És ugye mind a kettőnek beszélő mert neve volt. Mert te már a rendszerváltás után születtél, és most vagy 18 éves. De, De a, jó, én nem vágom, de hogy a rudas, meg a... Vagy vadásztat, hol lehet pasizni, és rábasztál, mert nem tudom. Ha már aljadék izék vagyunk, ilyen söpredék, akkor már maxoljuk ki. Aztán filozofálunk. De ugye ezek beszélő nevek, azt vágod. A rudas? Hát a rudas, meg a Lukács. Jaj. Ez mindennek a legalja. Azt mondtad, hogy maxoljuk minden... ki, nem? Igazad van. Figyelj, megalapítunk egy ilyen... ki volt a humorban a legizébb? Mondjuk egy ilyen... A Csúcsa Karinti, ki az alja? Irigy Hónajmirigy. Karintitól Irigy Hónajmirigy, egy terjedő skála. Egy Irigy Hónajmirigy díjat az apunak, tudod, a közönség mondhatja, Irigy Hónajmirigy, és akkor tudjuk, miről van szó. Na, figyelj, térjünk vissza. A Balaton a lélektükre, én értem, meg minden, és tényleg pszichedelikus volt számomra az egész. Elő is hozta belőlem a balatoni élményeket. Ja, egyébként meg annyit, ha már NER meg a Balaton, voltam Tihanyba is, aztán még harmadszor is visszamentem a Balatonra, mert ugye addig kukázásból éltem, tehát volt egy kis pénzem, hogy visszamehessek a Balatonra, és ugye Tihany nekünk egy ilyen nagyon kedves helyünk. Te is voltál Tihanyban. Velünk is. És hát ott meg a Mészáros ledózerolt egy fél domboldalt. A tihanyiak morgolódnak is, hogy egymás között kummognak, tudod, és akkor ott van neki a luxus izéje, amit a feleségével használnak, vagy nem használnak, és ilyen, milyen kutya, vadászkutya? Vizsla. Vizsla szobrok, bazd meg. Érted? Vizsla szobrok ott a izébe. Tehát azért, tudod, az ízléstelenségnek meg a... Úgy, a parvenu, ez a klasszikus, ez a bourgeois gentilhomme, ez nem gentry, a gentrynek volt ízlése, bazd meg, az a Szimbád, bazd meg, a gentry, a faszomat a gentry, ez nem a gentry. Ezt tudod ki, aki bemegy a gentry közé, és előveszi, leveszi a csizmáját, addig nem engedik ők kártyázni, egy jó magyar filmben is benne van egy Hunyadi novellából, és akkor most már a kibicnek kus, és aztán engedik a zsíros parasztot, és leszedi, és a kapcaronyban van a bankókötek, és hogy oda bassza, és így lesz ott a gentry között, mert megüresedett egy hely, de az egyik gentry mindent elvesztett, ez kiment a slozira, és főbelőtte magát, és a zsíros bundás bunkó oda ment, bazd meg, kapcaronyból kibaszta a koronákat, a vastag bankóköteket, és az úri társaságnak lett és ment az úri-múri, bazd meg. Ez a Mészáros, mint jelenség. A lófasz gentry. Gentrik már kihaltak. Egy jó nagy söpredék volt egyébként az is, és az országot, bazd meg, szakadékba vitték, de legalább volt stílusuk. Stílusuk. Na, múltkor olvastunk Hanvastól az öt géniuszból, tudod? Na, akkor térjünk egy picit vissza, figyelsz, Puzsér? Már van olyan ivós játék, hogy ahányszor kérdezed, hogy figyelsz, annyiszor isznak. És nagyon bebasznak a végére. Ja, igazad van. Ja, Tucker Carlson megmondta, hogy virágzik Magyarország. Virágzik, ezt a kifejezést használtam. Annyira jó, de ez olyan, hogy virágzik, azt mondja, mert tudod, leszállt Ferihegyen, és akkor Ferihegyről fölment a Budai várba. És így, tudod, ő... Te soha a büdös életben nem hallottál arról, hogy annak idején nyugatról mentek a Szovjetunióba látogatók, és jól tartották őket, bemutatták a korszerű gyárakat, elvitték, találkoztak a munkáselvtársaival, és hazamentek. Hát mit beszélnek itt a szovjet ellenes imperialisták? Hát a Szovjetunióba virágzálva. Brecht, meg H.G. Wells. Érted? Igen. Hát nyilván Tucker Carlson nem Ózdra viszi, igen, bazd meg, nem... vagy a... Hát egy csomó helyet mondtam. Nógrád megyébe, Ormánságba, Hajdú-Bihar megyébe, Szabolcs-Szatmár megyébe, hát Borsod persze. Ja, Nógrádban. Nógrádot is mondtam. Na mindegy. Szóval, ja. Világos, hogy a Budai várba virágzik. Tucker Carlson. Ja. Igen. Ebben van, tehát abban, ahogyan megvezették a Brechtet, meg megvezették az H.G. Wells-et annak idején... A nyugati értelmiséginél hülyébb a világon nincs. Várjál. Mindig is hülyék voltak, mint a segg, és szerintem mindig is hülyék lesznek, mint a segg. A jobboldaliak is, a baloldaliak is. A nyugati értelmiségi az buta. Bizonyos esetben kurva okos, de a gyakorlati életet tekintve az meg a világ legbutább embere. Azért, mert azt a fajta hazugságot, amire itt rájár az emberek agya. És mindig van két könyvelés. Van a megtérülési könyvelés, meg van a konszenzuális könyvelés. És akkor e között mindig van egy játék. Van a konszenzus, hogy hogyan kell, meg van a ez a gógyi, tudod, ami az másodiknak megyek be a forgóajtón, de elsőnek jövök ki, tudod? Ez igen. Amit a magyarokról mondtak Amerikában. Igen. Na igen. És hogy e között a kettő között mi nekünk mindig van egy ilyen kettős könyvelésünk, meg egy ilyen gondolati, cselekvési mozgásterünk. És ez így elvileg nyugaton nincs. Minél nyugatibb, annál kevésbé de van. De kurvára, figyelj, a Tucker Carlson tudod mi? Az illiberálisok Susan Sontagja. A Susan Sontag az ugyanez, tudod? Szerbia mellett is kiállt, az imperialisták ellen mindenki, bazd meg. Ez tipikusan ez a nyugati, akár a jobber, akár a balos rezsimek mellett áll ki, hülye bazd meg, mint a segg. Mert a maga... Mert nem ismeri ezt a régiót. Nem ismeri, bazd meg. Nem ismeri ezt a régiót. És az életet meg a realitást nem És ismeri. Azért nem ismeri az életet meg a realitást, mert a nyugaton az eszmevilág uralkodik, ilyen vagy olyan, bármilyen, keleten meg ez a megtérülés. Tudod, ez a... Na ezt most fejtsd ki, mert nem értem. Keleten az erő és az önzés. Na, nyugaton, így már más. Nyugaton, meg az eszmevilág és az önzés. Aha. Érted? Értem. Az önzés az közös. Világos. De nyugaton ez el van maszkolva. Igen. Keleten meg minél nyíltabb, annál hatékonyabb. Ja. És ez a nyugati szellem, meg ez a keleti szellem, ez így mindig is tudott... konfliktusban állt egymással ebben a vonatkozásban. Van-e még erről egy kicsit több mondani valód? Meg kell nézni a lovamat. Amíg a témát elkezdjük. Vagy lezártuk és kezdjük a témát? Hát esetleg, hogyha te is úgy gondolod. Kezdjük? Akár elkezdhetjük. Vagy most kell elkezdenünk a témát. Jó. Na. A témát. A témát. A Balatont elmondtuk. Nagyon sokat tanultunk belőle, Robi. Mit hozott nekünk, Robi? Tudjátok, mintha ilyen terápiás csoport lenne. A Balatont hozta nekünk, Robi. Na, a Conteo, visszatérnék az öngyilkos merénylőnkre, mert ő egy ilyen nagyon erősen Conteós faszi volt. Mindent elvesztett, és adósságspirálba került. Mindenért a zsidókat okolta. És elgondoltam, ezt az egészet, mert szerintem kurva sok mindenről kéne most ennek kapcsán beszéljünk. Arra is rá akarok térni, hogy egy kommentelünk nem most, hanem vagy 2-3 adással ezelőtt írja, hogy olyan érdekes, hogy ahogy ti bíráljátok a liberalizmust, a baloldaliságot, és a jobboldaliságot, az megegyezik a szabadkőművesek bírálatával. Kvázi mi szabadkőművesek vagyunk. Hát szerintem még nekem is több közöm van hozzájuk, mint a Puzsérnak. Nekem csak annyi, hogy olvastam néha valamit róluk. Világéletembe untam a témát, de gecire. Ráadásul volt egy barát, nem, a rózsakeresztesekkel, azokkal foglalkozgattam, mert az alkímia sokáig érdekelt egy időben, mert a rózsakeresztes mozgalmat egy parabolának, egy metaforának kezeltem, a láthatatlan testvériség, a szellemi embereknek a nem e világi értelembe vett közössége. Tehát amikor én megnézek egy Tarkovsky filmet, vagy elolvasok egy Rilke verset, érzem vele, a mély közösségbe vagyok vele. Tehát én ezt valahogy így dekódoltam a 17. századi rózsakeresztességet. És akkor a szabadkönyves, a büdös élet soha nem érdekelt, de volt olyan barátom, aki ebbe dilizett bele. És a végén már mindenbe ezt látta, bazd meg, és persze, hogy még engem is leszabadkönyvesezett. Közben ismertem életembe két szabadkönyves, lehet, hogy többet csak nem tudok róla. Az egyik itt volt egyszer az apun. Itt ült, tudod? Nem emlékszel? És mondta, hogy ő az. Igen, igen, és még igen. Te is mondtad, hogy akkor lépjünk be, milyen jó buli lesz, és jó bal. Én esküszöm be akarok lépni, hogy látni szeretném azt a bélyeggyűjtő szakkört. Mert hogyha ezek az összeesküvés elmélet hívők látnák tényleg azt, hogy mi zajlik a szabadkőműveseknél, akkora csalódás lenne, akkora pofára esés, ezek tényleg azt gondolják, hogy ott van egy... Na, a szabadkőművesek elhallgattatták. Tessék. Kontakthibásak vagyunk, mert a szabadkőművesek beszivárogtak a mikrofonba. De bizony. Mikrofon érintkezésébe. Az az. Minél nagyobb fasság, annál hihetőbb. Tudod, mi az a kuanonka viár? Mi? Amikor egy nőnek kieszik a petéit. Ezt a szabadkőművesektől tanultad? Aha, persze. Ott voltam náluk, ankéton, és ott avattak be. Aha, fogyasztottunk is kuanonka viárt. És tudod, amikor elfogyasztjuk a kuanonka viárt, akkor... általában elkezdünk tőzsdézni. Tőzsdézni államokkal, szektorokkal, és csak úgy ránk jön. Mert tudod, mégiscsak egy nőnek a petéit tettük ki. Hát úgy vagyunk, hogy volt már olyan, hogy egy egész kontinenset eljátszottunk, de tök mindegy, mert úgyis nálunk marad. Nem tudunk megszabadulni tőle. Azt vágjátok, hogy mi a QAnon? A QAnon az egy olyan mozgalom, hát ők állnak a Kapitólium ostroma mögött. A QAnon az egy olyan egy Facebook közösség, amelyik abban hisz, hogy a világ összeesküvők, akik a világot uralják, természetesen ilyen nagyon magas szintű demokrata szenátorok, meg producerek, meg nagy befolyású tudatipari, meg gazdasági, meg politikai aktorok. Igen, média gecik, meg politikus gecik, meg bankár gecik. És marketinges gecik. És ezek emberi magzatokat esznek az ankétjaikon. Hát innen jött a QAnon kaviár ötlete, hogy akkor gondoljuk tovább, tehát akkor fejlesszük. Ez egy jó alap, ebből ki tudunk indulni, de hogy ez egy olyan konteó, ami életre kelt és megostromolta a Kapitóliumot. Hogy tényleg megeszik a magzatokat? És most már Donald Trumpot is félreállítják? Na ne! De várjál, ha olvastál volna ókori egyházatjákat, ők megírták, hogy egy gnosztikus szekták megeszik az emberi magzatot. Jól van, testvérem. Testvérem a gonoszban. Orgiákból származó magzatot abortálnak. Eusebius és Ireneus, ez a két egyházatja írt ezekről, és azt összetörik mozsárba, és mézzel, borssal keverik, ez a mézzel és borssal aztán ilyen szállóigeszerű is lett, és akkor ezeket ilyen közösen megeszik, és ezt nevezték tökéletes pászkának. És azt mondják, hogy mert hogy leszületni a földre, az szörnyű, a gnosztikusoknak ilyen nagyon durva dualista rendszere volt, az igazi fényisten az ott fönt van, persze ennél bonyolultabb volt a világképet, meg sok gnosztikus szekta volt, most ezzel nem akarom untatni a tisztelt kocsmai társaságot. A lényege az volt, hogy ennek a világnak a teremtője, a zsidóisten, az gonosz. Az gonosz. És mert ez a világ maga gonosz, és az anyag gonosz, és leszületne az anyagba gonosz. És ezért tulajdonképpen visszatéríteni a lelkeket, az jó. Tehát akkor meg kell lenni az embriót. Azóta is egyébként vita van, hogy ez most tényleg valóságos, vagy az egyházatják annyira utálták a gnosztikusokat. Egyiptomi gnosztikus szektákról van szó, mert mondom, többféle volt több helyen, hogy ez tényleg igaz-e. Erre mondják egyébként, hogyha nem igaz, akkor is szép. Na, szóval ez az embrió evészet, ez kicsit hasonló, tudjátok, mert a szűzlányok vérét belesütik a zsidók a pászkába, stb. Stb. Ez a megesszük a csecsemőt, ez egy valami olyan ősi, brutális, kannibalisztikus mém, vagy mintázat, amivel újra és újra találkozunk. Nyilván lehetett neki valami igazság alapja különböző kultuszokban. És valahogy egy ilyen sátáni fordított Krisztus megevés is, mert egyébként Krisztusnak a testét is megeszi a hívő, és volt olyan misztikus a 14. században, aki síró csecsemőnek látta a víziójába az ostját, és hogy azt teszi meg. De most nem erről beszélünk, hanem a Conteóról. Az a csávó, tehát mi szabadkőművesek vagyunk, zsidók vagyunk, meg minden. Igen. Figyelj! Itt egy kicsit, egyébként így a poénkodáson túlmenőleg volna egy-két komolyabb gondolatom. Hasonlítasz, bazd meg, a pápai Jocira. Ez nem a komoly gondolat, de az inged, rájöttem, bazd meg, az inged. Hát ilyen inge van. Na, visszatérve, ne haragudj, az a Balatonnak a tükre annyira bevonzott, érted? Ott ilyen örvénybe kerültem, és most próbálok belőle így kikimászni. Szóval a Conteóknál egy, hogy az egyik legkomolyabb téma, Robi, hogy azt mondja nekem egy baloldali gondolkodó ismerősöm, hogy abban a szörnyű hátrányban van egy baloldali értelmiségi antikapitalista, hogy ő mechanizmusokról beszél. Egyébként ez még csak baloldali antikapitalistának se kell lenni, Hanvas Béla és Mehanonról beszél, és te is arról. Alaktalan mechanizmus. De bazd meg, azzal nem lehet mit kezdeni. Azt nem tudod megragadni. Tudod, annak nevet és arcot kell adni, és akkor ott a zsidó, a szabadkőműves, vagy a fasz kírai, bármi, de legfeljebb, mert az kézzel de legfeljebb azt a nevet kell adni neki, hogy a Mehanon. Érted? De hogy valamilyen de nevet, olyan akkor is, de... De így... Tőke! Tessék, ott a neve róla... Marxnál, igen. A tőke. Igen, de különben nem tudunk róla beszélni, tehát még a Hanvas Bélának is nevet kell adnia, érted, hogy mit mondok? Értem. Különben nem válik fogalmivá. Értem. Nem megragadható, értem. És a démon, ami az árnyékban marad, és az árnyékból támad. A név alatt most nem a fogalmiságot értettem, ebbe igazad van, hanem hogy emberré kell tenni, akit aztán meg lehet ragadni, és agyon lehet verni, vagy a házát fölgyújtani, vagy deportálni, vagy valamit elvenni a vagyonát, valamit vele csinálni. És így van, a baloldali értelmiségi nem tudott ezzel mit kezdeni, de a létező bolsevizmus, a létező mozgalom, az már nevet és arcot adott neki, hát a burzsúj meg a kulák, ott van, verd agyon, lőd agyon, lőd a messzes gödör, vedd el a izét, érted? És bazd meg, ebbe gondoltam bele, hogy ez mennyire borzalmas, mert én azért nem hiszek a Conteókba. Nem azért nem hiszek, mert ne lenne igazság alapjuk. A történelem folyamán valóban volt millió összeesküvés. Kisebb országok kormányát így meg lehet puccsolni, meg lehet dönteni. Kurvára van a Conteóknak igazság magva. Maga az egész Conteó, mint olyan, mint látásmód, ami hamis. A történelmet nem lehet megtervezni és véghez vinni, az csak Isten tudja. Ezért egyébként a Conteóhívők, tehát az ilyen totalitárius Conteóhívők, ami mögött már minden mögött akárkik vannak, voltak épp pogányok, mert elvitatják Istentől és Krisztustól, hogy a történelem urai. Nem azok csinálják, hanem bazd meg ezek az ilyen fordított antik istenek, akik mondjuk a szabadkőművesek, illuminátusok, zsidók, vagy a faszom tudja kicsodák valakik, akik ténylegesek. Értitek? Tehát, hogy ott kellene, a bűnbak képzés lényeg, hogy meg kell ragadhatóvá tenni. Hát egy mechanizmust, egy tiszta absztrakciót, egy elvont dolgot, azt nem tudsz gyűlölni, hát az egy absztraktum. A tőke, a kapitalizmus, a rendszer maga. Van tőkés, lehet tisztességes, de maga a tőke, mint olyan, az ugye az ördög. Ez nem működik. azt kézzel foghatóvá kell tenni. Vágod? De tudod miért? Mert ősemberek vagyunk még mindig. Tudod, kell a fét is, kell az áldozat. A vallástudomány az egyetlen szerintem olyan tudomány, ami magyarázni fogja baszdmeg a történelmet. Szerintem nem ezzel függ össze. Hát kurvára de. Én elmondom, hogy szerintem az a... Na, szerintem mivel? Jó. De szerintem több szempont van még, majd én nyilván, is de ezek, nyilván egyébként ezek, és lelőjük a poént, ezek spoiler? Egymást kiegészítő, nem, ezek egymást kiegészítő narratívák. Komplementer narratívák. De a bóri értelemben komplementer. Igen, hogy nem egymás ellen. Pontó, csak kiegészítő. Igen, igen. Na de minden esetre én úgy gondolom, hogy itt a zuhanó repülőn kell találni egy kapaszkodót, ami ennek a következményei alól föloldoz. Hát az kiragad a szörnyű állapotból, nem? Így van. A világot nem vezeti senki és semmi. És van egy ilyen sötét vágyfantázia, ami csak egy kényszer gondolat, hogy bárcsak az illuminátusok vezetnék. Tudod? És ez egy menekülő gondolat. Menekülő gondolat az elől, hogy senki, a szörnyűség elől, amiről a Hanvas Béla ír, hogy a Mehanon, tudod, nincs senki. De ez nem épp ott senki ellen, ez nem ott ellent annak, amit mondok. Az absztrakció ilyen, igen, a tiszta absztraktum. De hogy ez nem volt mindig így, hanem ez a, mert hogy valójában a konteózás az egy kollektív skizofrénia. Valójában. Paranoia. Na, vagy paranoid skizofrénia, vagy attól függ, de... hogy milyen izék társulnak hozzá. Ez nem skizofrénia, mert tévképzetei vannak. De paranoia, mert tökéletes logikája, még a saját cáfolatát is beépíti. Ha én mindenbe részletesen kimutatom a csávónak, hogy itt és itt ez és ez az oka is megérti, azt mondja, hát persze, hát azért mutatott ki ezeket a dolgokat, mert te is része nem, hát vagy a nagy összeesküvésnek. Na tudod, pont ez a konteóknak a lényege, hogy mindig lehet rajta egyet csavarni. Mindig lehet, hogy tudod, az a gyanús, ami nem gyanús. Ez a Tanú című filmből. Itt már az a gyanús, ami nem a gyanús. Miért nem gyanús? Semennyire. Egy kicsit gyanúsnak kéne lennie, hogy gyanútlan legyek. Most így, hogy egy kicsit... Sőt, még lehet... Egyáltalán nem gyanús, ez már gyanús, hogy ha nem mi? Gyanús. Érted? De és még tovább megyek, mi szidjuk mondjuk itt a szabadkönyveseket. Hát persze, hát azért szidjátok, hogy eltereljétek a figyelmet, hogy ti valójában azok vagytok. És most, ahogy ezt mondom, ezzel duplán terelem el annak a figyelmét, hogy eltereltem a figyelmet... Mert a téveszme... És tudatra rátekintő folyamatos metatudatok, értitek? Mert a téveszme védelmezi magát. Abszolút. A téveszme beveszi magát az énbe. Beveszi magát, mint egy várba az énbe a téveszme. És nem az én fogadja be a téveszmét valójában, hanem a téveszme erejének az én nem tud ellenállni, és a téveszme leigázza az egyént. Belép az énbe. És így ilyen módon védelmezi magát, hogy bármi, ami kikezdeni a téveszmét, az be kell illeszteni a téveszmébe. És akkor így a téveszme egyre bővül, és egyre terebélyesedik. És egyre, tudod, minden, ami olyan, mint az ötödik elembe, hogy minden erő, amit kilősz a hatalmas, őt erősíti. Abszolút. Na ez egy jó, végre mondta egy jót az est folyamán. Ez kurva jó, ez tényleg így van. De figyelj! Én is jegyzettem. Na most azt csináltam, mint a Puzsér, mert lejegyzeteltem, és nézem a mobilomat, hogy mit kell mondjak, mit diktálnak nekem a szabadkőművesek. Azt mondja, ja, megvan, ez a legjobb érvük a geciknek. Az egy szép álom, hogy a zuhanó repülőn az illuminátus vezeti a gépet, mert becsapódni rossz üzlet. Rossz üzlet! Kiszámolták agyilag, hogy vagy meg kell dönteni nekik, az a jó, hogyha én a végtelenségig dolgozom, sosem csapódik be a repülőgép, hanem végtelenül ki fog engem használni és zsákmányolni. Sőt, a háttérhatalom, és nem kell elpusztulni, mert tudod, a háttérhatalmat le is lehet győzni, meg lehet szerezni. a pilótafülkét, mert persze vannak a pilótafülkében, csak valahonnan irányítják a pilótafülkét, és akkor azt a helyet meg lehet szállni, el lehet nyerni, ahonnan irányítják a pilótafülkét, és akkor megmenekülhet a világ, és már tartozik a téveszméhez egy megváltástan. Érted? Már az egész kiterjed, és elfoglalja. Nem lehet, mert abban a pillanatban már te is része leszel annak. Érted? Nem lehet. Hát minden mögül árad a mogul, hogy egy barátom írta, hátrahagyva véres bálnyomát. Érted? Nem lehet megszerezni. Hát minden mögött az van. Totális az egész. Érted? Egyébként figyelj, azt akartam tőled kérdezni, hogy észrevettem, hogy ez a kibaszott zuhanó repülő, ez neked mindenre. Ráklelet, ateizmus, istenhit, világkatasztrófa, összeesküvés elméletek, ez a zuhanó repülő neked, ez a... Nehogy így hallj meg nekem, bazd meg. Ez ilyen ösztönös megérzés, bazd meg. Ne szállj föl repülőgépre. Menj vonattal. Most ezt belépjük. Magyar... Ja, Balatonnál ja, voltam. Igen. A vasúti kalandjaimról nem is meséltem. Amikor megvettem, azt mondja a jegypénztáros, vegye meg inkább azt a jegyet, akkor az... Ezért ott légkondicionáló is lesz, a drágább jegyet megvettem, és beszart a légkondicionáló, többen, de mivel jól le volt zárva hermetikusan, többen rosszul lettek, és kitámolyogtak, én a lányommal voltam, pont egy vízzel bírtam minden, érted, és akkor így elvánszorogtunk. Tudod, na ennyit, a vonat, ne szállj vonatra se, de repülőre se, jobb, ha gyalogmész, bazd meg. Nem szabad bombának lenni. Az az egyszerű. Na, visszatérve a Conteóra, de bazd meg elfelejtem, mit akartak a szabadkönyvesek velem közöltetni, velem, mint ilyen izével, médiummal. Megvan. Na, ezen sokat elgondolkoztam, hogy minden mögött ők vannak, elképesztő titkok vannak, olyanokat tudsz meg, zárolt akták, 100 évig, és már hány ember meghalt, nézd meg ezt a YouTube videót, és mindent megtudsz. Vagy vedd meg a könyvet, ott van minden könyvesboltba, nem csak a Fehér Lófiába, bazd meg. Vagy a Gede testvéreknél. Ha megveszed, elolvasod, és minden titkoknak tudója vagy. Na, egyébként ilyen az okkultizmus is, tudod? Az ilyen ezomezó könyvek. Megveszed ezt, és boldog leszel, pénzed lesz, meggyógyulsz, másokat is gyógyítasz, feltámadsz, bazd meg, minden, csak olvasd el ezt a kurva könyvet, vedd meg, iratkozz be. Na, ilyen ez a Conteós irodalom. De figyelj, nem lehet, hogy az ilyen gagyi könyvek és videók mögött is a háttérhatalom áll, és ezt is ők pénzelik, bazd meg. Én már rég mondtam, nekem gyanús volt, az összeesküvés elméleteket valakik gyártják. Valamilyen céllal valakik gyártják, bazd meg. Én nem hiszem, hogy ezek pont ezek lesznek maguktól. Pont erre nem gondolt a háttérhatalom, miközben már George Orwell megírta O'Brien-t, aki maga írja azt a könyvet, amivel bűnbe viszi, aztán a Winston Smith-t, hogy elfogja, és aztán kivallassa, és aztán ki semmizze. Figyelj, egy picit még a zsidózni lehet. Régóta lehet, évtizedek óta lehet már. De az apun... Bőven lehet, már ki van adva a kilövési engedély újra. Zsidózzunk, figyelj! Ugye a szerencsétlen öngyilkos merénylak végső elkeseredésében, stb. Neki is ugye a bankokkal volt baja valószínűleg, a bank egyenlő zsidó. Én ezt értem. Mondom, az én egyik hozzátartozom mindenét elvesztette. De ő nem zsidózik mégsem. Tudod, két bajom van nekem ezzel a zsidó összeesküvéssel. Figyelsz? Figyelek, hát. Megtudod azt például, hogy minden mögött a Rothschildok állnak. Azt hittem, hogy a 19. századdal ennek vége. De nem, bazd meg, restaurálták ezt az eszmét, és kiderül, hogy a Rothschildok, persze kurva gazdagok, de hát messze nem, még Zuckerberg, az is zsidó, bocs. Á, nem tudsz lelépni erről a mezőről. Nem ám, bárhova lépsz, ott egy zsidó van. Az árja vérembe benne van ez, bazd meg, így jöttem a világra. Figyelj, de te ezt sose tudhatod meg. Na, ezt a tudást. Figyelj, oké, Zuckerberg, meg Rócsi, de a Rócsildok állnak minden mögött. A Rócsild, még mindig a Rócsildok. Jakob Rócsild, most a Rócsild család feje. Ezt megtudom az internetről, de az egész földgolyó a Rócsild. Érted? BlackRock, aki amúgy is csupa zsidó, meg csomó cég, bazd meg, Rockefeller, Rothschild, mögötte a Rothschild. Oké, de most két dolog merült föl bennem. Az egyik az csak egy ilyen, hát egy lófasz, pici kis etikai dolog. Általában az ilyen dumáknak a vége sose az, hogy a Rothschildot viszik el, bazd meg, hanem a Klein bácsit. Meg a Kón nénit, tudod? Igen. Nem is akarsz ide figyelni, mi? Azokat viszik el, azokat lövik be a Dunába, nem a Rothschildot, tudod? Ja. Nem a Rothschildot, valahogy ja. Ez a Rothschildok, valahogy a Weiss Manfred, valahogy le tudod boltolni a Hortival. Hát igen. Valahogy meg, hát igen. Tudod, a kártya történetük. Valahogy, bazd meg. A magyar zsidóságból kitirtottak ki legtöbbet, a parasztokat, meg a prolikat, bazd meg a 7. kerületből. Tudod? Valahogy ez a vége mindig. Nem az, hogy a Rothschildot megdöntik, meg elviszik, bazd meg. Na, de ez zárójelbe, van ezzel még egy másik problémám. Bőven van. Amire egy igazi konteós majd elmagyarázza nekem. Most akkor a kínai államnak a kínai állam mögött is a zsidók állnak. Putyin mögött is a zsidók állnak. Az arab olajsejkek mögött is a zsidók állnak. A triádok mögött is a zsidók állnak. A japán világcégek mögött is a zsidók állnak. Ezek mind zsidók? Figyelj, ez a zsidó, ez egy metafora. Jaj, bazd meg, most miért kell... Ez egy metafora. Miért kell elrontani az örömömet? Ez egy metafora. Ez kell... tudod, minek a metaforája? Már a nagy árja öröm annak, ami a saját kis pecsenyémet is sütögettem volna, erre bazd meg elrontja itt a metafora. Én szoktam ezt mondani, szereptévesztésben van. Igen. De hogy a zsidó mindennek a metaforája, amit nem ismerünk. Nem tudjuk, hogy csinálják. Kóser módra csinálják. Az Isten tudja, hogy mit jelent ez. Tudod, bizonyán, és tudod, ennek a végpontja, a végállapota, a csecsemőevés, meg a szüzeknek a vérének a belesütése a pászkába. De megírtuk a forgatókönyvünkbe. Ilyen forgatókönyvünk. Már igen, már... De... Próbáljuk már meg megérteni az egész jelenséget, hogy ez a konteózás, meg ez a kollektív paranoid skizofrénia, ami a konteóknak a burjánzásában kifejeződik, ez miből ered, mik az alapjai? Erről beszéljünk már, hogy ennek, mert ez nem a semmiből jött, ennek előzménye van, ennek története van. Robi, az egyik alapja, amit mondtam, hogy vannak igazságmagvai. Kétségtelenül. Várjál. Nem. Szabad kőművesség a 18. 19. században valóban rendkívüli politikai befolyással bírt. Aztán egyre inkább formalizálódott, hát ha a szabad kőműves Jászi Oszkárnak a könyvét az ember elolvassa, ott szídja és mindenféle puha pöcs senki háziaknak lehordja a szabad kőműveseket, aki onnan jött ő is, érted? Tehát... Az amerikai elnökök mindegyike szabadkőműves, tudod? Kötelezően. De ez olyan, mint hogy bazd meg a De Gaulle is elment a Notre-Dame-i misére. Érted? Tehát, hogy formai. De a 18. században mellesleg megjegyezném, akkor még zsidókat be se vettek a szabadkőművesek közé. Ez az igazság. 18. században nem vettek be zsidókat, bezony. Csak később. Akkor rendkívüli politika. A jezsuiták mintájára ilyen tanácsadók lettek meg, üzletemberek meg a faszon, és kurva nagy befolyással bírtak. Tehát van igazság magva. A másik igazság magva pedig, hogy mindig voltak összeesküvések a történelemben, csak magát a történelmet szerintem nem lehet irányítani, csak meglovagolni bizonyos hullámait. Kihasználni, meglovagolni, azon meggazdagodni, azt lehet. De irányítani ezt a kibaszott, bonyolult és nagy folyamatot nem lehet. Ez egy bonyolult, ez egy nagyon komplex diskurzus, meg egy képlet a Conteukról, meg a Conteuk szerepéről. Kezdjük azzal, hogy az azbeszt az Conteuként kezdte. Micsoda? Az egy Conteu volt, hogy az azbeszt mérgező. Egy Conteu. Ja, ja. Egy Conteu. Amit nem hittek el, és építették, és építették, és építették. És házakba került bele, ami most már vagyonokba kerül, a kiköltöztetni embereket, mert életveszélyes az építőanyag. Az azbeszt évtizedeket töltött ebben a Conteu státuszban, és ugyanaz vonatkozott rá, mint a csecsebőevésre. És aztán kiderült, hogy úgy van. Na, erről beszélek. Például. Van igazság magva. Nem csak nem pusztán igazság magva van, hanem számos előzménye. Most hadd mondjak néhányat. Ami ide vezetett, ehhez a jelenlegi világszellemhez vezetett. Kezdjük a Lewinsky ügyjel. Ahol nem az a lényeg, hogy az elnök úr szopatott és nem a feleségét, hanem az, hogy hazudott eskü alatt a szenátusi meghallgatásán. És az egy olyan szituáció volt, ahol a... Monica Lewinskyről van szó, ti már nem tudjátok, mert nem éltetek még akkor. Bill Clintonnak volt egy ilyen szopatási ügye, leszopatta a gyakornokot, és a gyakornok aztán a sajtóhoz és fordult. És szivart dugott még a vaginájába, amire aztán, amikor ezt előhozták, akkor a... Mondd már a Hustlernek Ja, Larry Flint. A Larry Flint, az fölajánlott a republikánus képviselőknek állást a Hustlernél, ha ezzel szeretnének foglalkozni. Na mindegy, igen. Szóval az egy ősbűn volt. Nem az a volt a baj, hogy hazudott, hanem hogy a régi szabályok szerint neki ott akkor abba bele kellett volna buknia. Igen. Mert hazudott, eskü alatt hazudott az elnök. Ott az volt a politikai osztály, vagy az elit első ilyen média élményszerű nagy bűnbeesése. Aztán jött egy sokkal súlyosabb. Ez a Dick Cheney. A Dick Cheney merénylet. A Amerika... A nyugati civilizáció ellen ez a legsúlyosabb. Az iraki háborúnak a meghamisított CIA jelentésekre hivatkozva. Meghamisítva azt, hogy kapcsolat van Osama Bin Laden és Saddam Hussein között, mert nem volt. És meghamisítva, hogy atomfegyvere, meg vegyi fegyverei vannak, amiket... És nem volt. És a britek is beálltak, azt tudod, igen, a Tony Blair. Igen, a Blair-rel. Igen. És ez egy rablóháború volt, ami az olajkincsért zajlott. Meg az, tehát az egy tényleges rablóháború volt, nem az ukrán háború. Tehát az egy tényleges rablóháború volt. Persze. Egy olyan háború, amit koholt vádakkal, igen, de a 9-11 által felhatalmazva lehetett celebrálni. Én értem, de hogy jön ez most a Conteuhoz? Hadd folytassam. Kiderült a hazugság, és az elnök nem mondott le. Újra is választották. Háború volt. Érted? Arról beszélek, hogy az elit felélte a szavahihetőségét sok lépcsőben, hogy ha nincs ez az eset, hogy az egész világnak hazudnak, mert ez a meghamisított CIA jelentések, ez olyan, mint amikor a Gyurcsány meghamisítja a költségvetési adatokat, meg az Európai Uniónak küldött konvergencia jelentéseket. Ez ugyanaz. És állítom, hogyha ezt 2002-ben vagy 2003-ban járunk, nem csinálja meg a Dick Cheney, akkor a Gyurcsánynak 2006-ban nincs mersze ehhez. De a Gyurcsány azt látta, hogy a világgal meg lehet csinálni ezt, hogy jelentést hamisítok. És aztán indítok egy háborút, és nincs semmi következménye. Sőt, tudod, folytatódik a ciklusom, és újra választanak. És akkor a Gyurcsány azt érezte, hogy úristen, itt csak az ambícióim szabnak határt annak, hogy bármit mit tehetek. És ez ebből lett. Itt olyan ügyek voltak, bazd meg, mint a Wikileaks. Amiből olyan dolgok derültek ki, ami hogyha akkor ott a Julian Assange nem mondja azt, hogy szembefordul a rendszerrel, akkor sosem tudjuk meg. És ezeket tényleg eltitkolták, tényleg titkok voltak, mocskos titkok. Nem csecsemőket ettek, de mocskos titkok, amik kiderültek. Ott volt a Snowden ügy. Snowden olyan dolgokat derített ki, hogy botrány. És tudod, most jelenleg a Putyin bújtatja. Ilyen értelemben, és a Snowden ettől függetlenül az én szememben fasz a gyerek. Fasz a gyerek. Ezt akartam kérdezni. Persze, mint az állat. Persze. De nem ilyen egyszerű a világ, hogy a Putyin bújtatja, hát akkor a Snowden egy gazember. Na ez ugyanolyan... Miért nem megy inkább börtönbe Amerikába? Így van, nekem meg, is... Meg vagy a villamos székben. Ez ugyanolyan, mint hogy nekem mondják, hogy fanbazd meg. Hát te most az örményeknek izé drukkolsz, meg az örmények pártján állsz az azeriekkel szemben, hát akkor te putyinista vagy, tudod, sokáig a örmények a orosz szöve. Igen, abban a kontextusban ott igen. Mert szerencsétlenek bazd meg, mi a fasz tudtak volna tenni? De ez még nem azt jelenti, hogy putyinista lennék. Igen, de... Kontextus. Na, ugyanilyen a... De kontextus van, és ilyen értelemben még az iszlámmal való konfliktus sem szabályozó elv, mert nem. A délszláv háborúban a bosnyákok voltak a jó oldal. Így van. Meg a koszovói albánok voltak a jó oldal. Na jó, a jó oldal ilyen értelemben túlzás. Akiket lemészárolnak, az a jó oldal. Na, akkor... Igen. Na, nem? Jó. De amikor ők mészárolják a koszovói szerveket... Akkor a koszovói szervek azok. Igen. Érted? Na, így de már, hogy a okay. délszláv háborúban a bosnyákok voltak a... Értem, amit mondasz. Tehát visszatérve témánkra, annyi titok és hazugság történt csak az utóbbi 20-30 évben a nagypolitikában, hogy nem csodálkozunk a konteókon. Ezt akarod mondani? Vágod? Ezt akarod mondani? Nem, azt akarom mondani, hogy ezek a konteók, ezek, tudod, ezekért megdolgozott az elit, mert hazudtak, és újból meg újból kiderült, hogy hazudtak, és soha semmi következménye nem lett, soha senki nem baszott rá arra, hogy hazudott, hanem mindenki mindig megúszta, és hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy ehhez nem fér hozzá a választó, ehhez nem fér hozzá a népszuverenitás, hogy bazd meg újra a pofákba hazudnak, és soha nem tudhatjuk, hogy mikor hazudnak, bármikor hazudhatnak, úgyhogy innentől kezdve jogosan gondolom, hogy mindig hazudnak, és minden hazugság, amit elmondanak. És így tudod, így érzem magam a leginkább biztonságban. Ez az alapja, hogy már tudod, nem akarsz megőrülni, csak azért nem hiszed el, mert jobb lenne bazd meg, mint abba teljes bizonytalanságban élni, hogy az elit folyamatosan átbassza azt a társadalmat, amit ugyanakkor uszít, meg ugyanakkor akire hivatkozva a hatalmát gyakorolja. Hát bazd meg. Jó volt. Én még na, most kéne az aput lezárni, de még tart a munkaidő. Ti meg fizettetek a mocskos pénzetekkel. Még azért... Nem, kész, ez egy tökéletes zárszó. Így van, igazad van, és megértem az öngyilkos robbantót is. Hogy minden szám. Persze nyilván hülyeségeket képzel a világról, meg leegyszerűsíti, de nem tud más tenni. És ez borzalmas. Értem. De Robi, még utoljára még egy másik téma, ami egyébként egy rövid téma, hogy miért van az, hogy bár itt mi évek óta hergeljük a jobbereket is, meg folyamatosan nerezünk, valahogy a jobb oldalról sok a hol baráti megkeresés, hol annyi, hogy jó, hát mi hülyék vagyunk, meg minden, de mégis szóba állnak velünk, meg kíváncsiak ránk, meg eljönnek, meg megkeresnek, még ha olykor anyáznak, akkor is úgy tudod, van egy ilyen emberizé, a balliberális elit az meg totálisan ignorál. Föl akarok olvasni egy rövid részt Tóth Imre matematikus visszaemlékezéseiből. Ezt a könyvet ma már biztos nem adnák ki. Tóth Imre az egy matematikus filozófus. Egy rendkívüli éles elme. A csávó erdélyi zsidó, és kommunista volt, és a román kommunizmust végigcsinálta. Tehát, hogyha volt, bassz meg, sötét út, hát az övé kurvára. És ez egy állati őszinte kötet. És a következőt írja a gimnazista éveiről. Ő ugye zsidó is volt, magyar is volt, a románoknak magyar volt, a magyaroknak zsidó volt, és azt írja, hogy a románok azok, pillanat, megkeresem, mert szerintem jobb ezt élő szóba, csak előbb meg akartam keresni, csak annyira el voltam kápráztatva Robinak a prédikációjától, hogy ez nem sikerült. Ha nem, akkor elmondom szóba, mert kurva nagyon érdekes. Nagyon médiaképes pillanatok. Jó, hát bazd meg! Nem lehet mindenki büdös celeb, mint te. Én egy bölcsész vagyok, és értelmiségi, tudod? Én könyveket olvasok, és keresgetek. De előbb levéltároznak kéne. Görnyetten a könyvbe, bazd meg, és még a szemüvegemet is fölvettem, vágod. Még szerencsé, hogy most nem vesznek föl minket, mert ezt a méltatlan pillanatot, bazd meg, ezt kéne izéni. Ezt kéne. Anya picsáját nem találom. Bazd. Ez alatt már két reklámblokk lement volna. Ez így van. Jó, figyelj. Valaki nem akar eladni valamit valakinek, érted? De felállítom a sales osztályt. És hogyha valaki reklámozna valamit, akkor ez az a pillanat. Ez a reklámidő eladó. Lónak a faszát, el lehet ezt mondani. Máshol, egyébként máshol... Fölöslegesen hoztad el a könyvet, látod. Nem, mert máshol meg be van jelölve egy más miatt, amire most nem kerül sor. Elmondom szóba. Azt mondja a Tóth Imre, hogy a román antiszemiták... Figyelj, ez... Mindjárt vége az apunak, már úgy sincs következő téma. Tedd már le a kibaszott mobilot. Szerintem utolsó két figyelszre már senki nem lesz, aki inni tud. Már mindenki, az asztal alatt fekszik. Szóval azt mondja a Tóth Imre, hogy a de most pornó figyelek, nézze? Figyelek, hogy nem, igen. Vagy a szabadkőművesek instruálnak, hogy most mit mondjál. Te. Na. Jó. Azt mondja egyébként, hogy a román nacionalisták azt mondja, mosdatlan szájjal zsidóztak. Egészen trágár módon, de kíváncsiak voltak rám. És olyan mindig úgy, mert a provokációjukban azt mondja, ez a latinos, ez az emberi, tudod, ez a, na ehhez most akkor mit szól zsidókám, tudod, ez a izé. Érted? És provokálták, de valahogy volt benne, azt mondja, ez a kevéssé sértő, ez a vitatkozni, kommunikálni akartak vele. A magyar keresztény úri középosztály átnézett rajta. Gyakorlatilag ignorálták. És egy barátja, egyetlen egy barátja volt, az elvitte egyszer haza, és az anyja rá se nézett a Tóth Imrére, a fiának mondta, hogy maga zsidókat hoz ide, kedvesem. Tudod, ez az... És az jutott eszembe, hogy kurvára hasonló az akkori keresztény magyar úri középosztály antiszemitizmusa, a 80-as, 90-es, 2000-es, talán még mai balliberális úgynevezett elitnek a magatartására, nem konkrétumaiba, hanem mintázatát tekintve, lélektanilag, mentálisan az attitűdöt illetőleg. De nem az történt, hogy átvették a kirekesztést, eltanulták? Tudod, ez az ignorálom, maga szalonképtelen, és nem állok szóba, és azzal se állok szóba, aki vele szóba áll, sőt, magával se állok szóba, aki szóba áll azzal, aki szóba állt azzal. És bazd meg, és itt tartanak. Ez egyébként megint csak a Gang című műsorról jutott eszembe, hogy még ilyen, figyelj, mert oké, hogy ez így a high intellektuálek között ott a budai izébe ez így van, azt még értem. Te leültél egy asztalhoz, a szegényekért véres könnyeket síró baloldali közgazdász nem fogadta a köszönésedet és fölállt, és elment az asztaltól. A kurcezredeség szidnak minket, és minden műsorukban zsupéroznak meg, faszom le, izé, de azért haragszanak, mert nem voltál hajlandó hozzájuk elmenni. Érted a kettő közti különbséget? Igen. A szélső jobberek elmondanak minden szarnak, de eljöttek vitatkozni. És igen, ehhez még hozzátartozik egy halom fideszes, meg szélső jobber ismerősöm, aki még csak le se hord semminek, hanem még úgy kedvel is valahol engem, meg úgy keresik a társaságomat. És bazd meg, a Magyar Narancsban a büdös életbe nem lesz veled interjú. Vágod, amit mondok? Velem a Mandiner 5 interjú. Jó, ebből 2 még a régi Mandiner, de a új is csinált 3-at, bazd meg. Soha velem utoljára, nem fog velem az és interjút csinálni. Velem utoljára akkor készítette a Mandiner interjút, amikor főpolgármester jelölt voltam. És úgy látták, hogy hát ez milyen kurva jó nekik, hiszen majd a bizonyára a karácsonytól elveszem a szavazatokat, de szerintem többet, jó, vettem, el, nem többet vettem el a tarlóstól, de, szerintem. Meg viszont kitették neked is a posztjaidat, csatlakozás. Robi, azt akarom mondani, hogy miért van az, hogy a jobberek, még ha utálnak is adott esetben, emberibb módon képesek viszonyulni, akár még a kurvanyázáson keresztül is, mint az a, mint amit a Kovács Imre mondott. Kovács Imre a faszom, a Parakovács. De Imre persze. A Kovács Imre egy kisgazda, nemzeti parasztpárti képviselő volt, bocs, vele kevertem, tök más volt. Figyelj, a Parakovács azt mondja, hogy hát van az a szint, Robi, ne haragudj, amikor a könyvünkről volt szó. És mondja a Szili Laci, tudod, hogy a legszarabb egy szerzőnek, amikor a saját szövegével szembesítik, és akkor így mondod, hogy de nem volt kritika, csak a gúnyolódás, és akkor a Parakovács közben szól, hogy Robi, hát van az a szint, ami alatt nem beszélünk veled, tudod? Pedig a Parakovács még nem is ez a... De ott kimondott valamit, ugye, a Parakovács. Parakovács nem Radnóti Sándor, és nem György Péter. De a Parakovács ott kimondott valamit, amit amúgy nem szoktak elismerni. Van az a bizonyos szint fölött, nem megyünk bizonyos szint alá. Van ez a mondás. Igen. De a helyzet az, hogy a liberális értelmiség már minden mást elveszített. Már csak ez maradt. De ez az utolsó kiszögelés. De amikor még nem veszített el semmit, bazd meg, hanem ő volt a magyar közbeszédnek az ura. A 90-es évek az liberális vélemény monopólium volt. És nem ezért vesztették el. És nem ezért vesztettek el minden mást? Hát de bizony. De ezért. Ez volt az Apu azért iszik, mert a sírt.